राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 25 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्वनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जन हरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सिमरिए जो जीव चाहे सुख। बहुतों से परिचय करना, बहुतों के साथ बातचीत करना, ये साधक का काम नहीं है। चनहरिया संसार में बहु बोलो बहु दुख, ज्यादा बोलोगे ज्यादा परिचय करोगे तो बहु दुख है। चुप रहिए हरि सुमरिए, चुप रहो और भगवान को याद करो जो जीव चाहे सुख। अगर सुख चाहे तो ये बात है भाई, तो मैं तो कहूं आपके बात लगेगी नहीं, क्योंकि मैं बोलने वाला ठहरा ना, ये दूसरों कहता है चुप रहिए बस। जन हरिया संसार में बहु बोलो बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमरिए जो जीव चाहे सुख। तो मेरा कहना तो आपके लगना कठिन है, कारण के मैं चुप तो रहता नहीं, बहुत बोलता हूँ। जिसमें आजकल तो बोलता था 8-10 घंटा बोलना कम पड़ा वर्षों तक, अब भी बोलता ही सुबह बोलता हूँ शाम को 3 मिनट बोलता हूँ। तो संसार से बहु बोलिया बहुत दुख, जितनी कृपा है कि मैं इतना कृपा है जो मैं ज्यादा संसार की बातें नहीं बोलता हूँ, थोड़ी बोलता हूँ। मेरी बातें सुनकर के ही कहते हैं कि स्वामी जानते नहीं है, बातें बनाते हैं समझते हैं। कभी कभी मैं परिवार की बात कहता हूँ, कहते देरा जेठानी की सास नंद की बात करते, कोई बात तो है। तो हमारी इज्जत तो ऐसी है, और आप लोग इसे करते हो तो कोई भगवान की प्रेरणा हो गई है, हमारे लखना से नहीं है। बात ये कहनी है कि मैंने पढ़ी थी पूर्व, कहाँ पढ़ी थी याद नहीं है। कहते एक तो बूढ़े होकर भजन नहीं करे, एक विधवा होकर भजन नहीं करे, एक साधु होकर भजन नहीं करे, उस पर भगवान बड़े रुष्ट होते हैं। और बालक होकर भजन में लग जाए और गृहस्थ होकर भजन में लग जाए तो भगवान राजी होते हैं। साधु और फिर तुम भजन में नहीं लगते भगवान गुस्सा करते हैं। भगवान बूढ़े हो गए विधवा हो गई, अब तुम्हारे क्या लेन देन रहा, साधु हो गए क्या मतलब संसार से। जब साधु हो ही गए तो अब केवल भजन ही करो क्या मतलब, तो भगवान उस पर रुष्ट होते। ऐसा पढ़ा था मैंने बहुत कई वर्षों पहले। तो साधु हो गए तो साधु कहते ये है कि बस भगवान का भजन करे, चुप रहे अपना निर्वाह कर ले, रोटी कपड़ा जैसा मिले वैसे निर्वाह कर ले और रात दिन भजन में साधन में तत्परता से लग जाए, कोई बखेड़े में न पड़े। ऐसी बात बढ़िया है, पर बात तो मैं कहता हूँ वो ठीक है बढ़िया है, सत्संग की बात कहता हूँ, पर बढ़िया बात तो है चुप रहना हरि सुमरना पड़ रही। बहुत वर्षों पहले एक बात याद आ गई आज से भी, भवन में सत्संग हो रहा था बहुत वर्षों पहले, यहाँ ये भवन बन गया था, गीता भवन बन गया, सत्संग भवन बन गया था। उसमें बातें कह रहे, एक दिन कहा कि महाराज बैराग की बात कहो, तो मन में आ बैराग की बात तो अभी तुम ये चलते हैं, फिर कोई नहीं। सेठ जी से बहुत उपकार पाया है, उनकी संस्था तुम बैठे हैं, बैराग की बात है, ये बात बैराग करते थे। एक अच्छे ब्राह्मण थे, काशी जी पढ़कर आए और व्याख्यान देने लग गए, तो राजा की मित्रता हो गई। राजा ले गया, राजा ने प्रार्थना करी कि आप उग्रज तो करना है, ये कृपा करे, यहीं रहो, यहीं आपका प्रबंध कर दे। तो ज्यादा क्या बढ़ा हो, वो कहा भी ऐसा चाहिए, घर चाहिए, वो चाहिए, सब महाराज विवाह कर दिया, आधा राज दे दिया, आधा राज उनको। और फिर पूछा कि आप में मन में क्या फर्क है, तो पूछते रहे, कहते हैं तुम्हारे राज्य हमारा राज्य नहीं है, तुम्हारे घर हमारे घर नहीं है, हाथी घोड़ा हमारे नहीं है, तो जो वो कहते गए पूरा करते गए। एक दिन बग्घी पर चढ़ के घूमने को जा रहे थे, तो पूछा कि महाराज आप में हमारे क्या फर्क है, वहां से उतर कर चल गए जंगल में, आ जाओ तुम्हारे समान तो मैं हो गया, मेरे समान तो मैं, आ जाओ ये फर्क है। ये असली फर्क है, तुम्हारे में क्या फर्क है, तुम्हारे राज्य हमारे राज, तुम्हारे घर हमारे घर, सब बरोबर ही है, क्या फर्क है। तो घूमने गए वहां चल दिए, कुछ आया नहीं लौट कर, ये फर्क है। तो ये है बैराग, ये त्याग, ऐसा चलते हैं। तो हमारे मन में आती थी किस दिन पहले, बार तो जितनी आती है, उस वर्ष पहले आती थी कि साधु हो जाए हम तो, बस लोग कहते तो साधु हो, साधु नहीं हुए, साधु हो जाए, ऐसे मन में आती, आजकल नहीं आती। वैसे आज कुछ ये रस बच गया ना, शून्य पच गई वो बात समझा। यदि अगर घर में स्त्री आ गई तो बड़ी दुर्गंधि आ गई, कुछ दिन रहने के बाद में अब दुर्गंधि तो मिट गई, दुर्गंधि तो कोई मिट नहीं, तेरे नशा मर गई, जो अब नशा मर गई हमारी भी, तो मन में आते थे पहले। तो वास्तव में क्या है, जिसके कोई गृहस्थ नहीं, बाल बच्चा नहीं, कुछ लेने देने नहीं, विधवा हो गई, साधु हो गया, तो बूढ़े हो गए, अब तुम्हारे क्या रह गया। सच्चे हृदय से भगवान में लग जा, भजन में लग जा रात दिन, कैसे कल्याण हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, लगन लगन लगन लगन, सब कोई कहे लगन कहा वह सोय, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोय, मन में लागी चटपटी कब निरखू घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान और विश्राम, खाना पीना आराम भूल गया सभी, नारायण हरि भजन में ये पांचों में सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत वो बात, ये सुहाते नहीं। जो निवृत्ति में आ गए, भाई हो चाहे बहन हो, कोई झंझट नहीं, वो गृहस्थ नहीं, वो बाल बच्चे नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई घर नहीं, खूब फंसे अपने। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये भोग भोगना संग्रह करना इसलिए मानव से ही नहीं मिला है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता पदार्थ इकट्ठे करना और भोग भोगना, ये दो दिन के मन में रहती है, वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। ये खास बात बताइए, ये भोगेश्वरीय प्रसन्नता में दूसरा देखो 44 श्लोक है, 44 4 4 2 4 है, ये दो बात है भोगेश्वरीय प्रसन्नता। इन भजन की आसक्ति है, पैसा मेरे इनमें, वो भजन कैसे करेंगे बेचारे। माधव जी से मिलना कैसे हूँ, सबल बेरी बस घट भीतर कनक कमनी दोय, माधव जी से मिलना कैसे हूँ, अब भगवान से मिलना कैसे हो बताओ। एक तो धन, एक भोग, माँ ने बड़ा आदर सत्कार मैं मार हुआ हुआ भूख तो ये लगी है भीतर में, आदर करे तो राजी हो जाए, निराधर कर दुख हो जाए। भजन की बात नहीं भाई, भगवान के भजन की बात हो गई तो निराधर में भी आनंद आएगा, तिरस्कार में निंदा में भी आनंद। तिरस्कार निंदा के लायक काम नहीं करता, कोई खराब काम नहीं करता, परंतु निंदा मुझे आनंद आता है। बुखार आ जाओ तो आनंद आता है, दो तीन डिग्री बुखार आनंद आता है, मौज खिलती है आनंद आता है। जिसमें भी ज्यादा मौज ऐसी होती है कि बुखार तो तेजी का आ जाए, कोई पानी पूछने वाला भी न हो, परिचित भी न हो, कोई शंडा गंदा भी तुम्हारे कैसे है जल रहा हूँ ऐसा, तब आनंद खिलता है, बड़ी आनंद तब आता है। वैराग्य में वा भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भविधनाम वैराग्य में वा भयम। मौज भरे अपने अपनी मौज चले और बैठे आश्रम बढ़ो अलांगे एकाएक ही भीतर ऐसे सिंह बन और सिंह बैरागे जग बन सिंह बैरागे जगत तो है बन तो सिंह है अपने मौज में है आनंद में रहे ऐसी मस्ती आ जाए। कई भाल मस्त कई बाल मस्त कई तोता में ना सुबह में खुद मस्ती बन और मस्त सब पर है अविद्या कुए में। शीत ज्वर आता है तो भीतर से सी उड़ता है, बास के कपड़ों से रुकता नहीं, ऐसे भीतर से बैराग उठे बैराग भीतर से फिर मौज में थी आनंद था। ऐसा नशा सब हुई नशा ऐसा की दिया जैसा अंधाधुंध लोग ने ये मर गया आप करे आनंद। वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध मदिरा मदांध तो सब अपने पास पत्र है करे। जैसे मदिरा मदांध को वस्त्र का पता नहीं कि वस्त्र पहनने के नंगा हो गया, ऐसे शरीर है कि नहीं हमारे पता ही नहीं है। ऐसा भागवत माया मन ऐसी मस्ती आवे सज्जनों मनुष्य शरीर सफल होगा तभी, ये खचरी खचरी में मनुष्य सफल नहीं होता, मनुष्य जीवन का सफल होता है तभी। आनंद ही आनंद होती है, आनंद ही आनंद। जंगल में बैठे हैं भजन कर रहे हैं, गंगा जी के पुल में पवित्र जंगल में भजन जा रहे राम राम शिव शिव शिव शंकर शंकर हर हर महादेव। सब भगवान को याद कर रहे हैं अपने मस्ती में, अहो वाह आगे वाह। एक तरफ बड़ी रत्न कीमती सवा सवा लाख के दाणा वाला हार पड़ा है, एक तरफ जहरीला सांप आता है तो हवा हरे वा बलवती सुदीवा। बलवान बैरी आ गया महाराज, तलवार निकाल कर आ गया मित्र आ गया मित्र के तो बोले डर सांप से भय है ना मणि में लोभ है ना बैर से कोई डर है, तलवार निकाल दिया ना मित्र से भय मणो हुआ दुष्ट हुआ। बहुत कीमती मणि है अथवा ढीला है, मम समुद्रशो त्रिणे वास्त्रिणे वा मम समुद्रशो यांतु दिवसा। श्री पुत्र परिवार हो कुछ फल कर रही है, कुछ पुण्यारण्य किसी किसी पवित्र जंगल में मस्ती से बैठा भजन कर रहा है। कुसुम सैन्य वा दृश्य दिवा फूलों की सैया बहुत बढ़िया, एक दिन पत्थर है वो ऊंचा नीचा सोते है मौज से कोई फर्क नहीं है, बढ़िया से बढ़िया सैया मिल जाए, सोने के लिए समतल नहीं पत्थर बड़े उसे सो जाए मौज हो रही है। कई हाल मस्त कई माल मस्त गई तो खुद मस्ती आती है तब आनंद आता है, बस फिर मौज ही मौज होती है। महाराजा भर्तरी थे जो पहले अवस्था में पढ़ते थे, इनके पिता के मित्र थे मंत्री, उसका पुत्र था उसके साथ पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते महाराज वो पिता शांत हो गए, ये राजा बन गए वो मंत्री पुत्र कश्मीर में बड़े मंत्री बन गए, कश्मीर बड़े मंत्री बन गए। इधर महाराज को बैराग हुआ, भक्त नहीं हुआ। इसे दो तरह से कथा आती, दो तरह से क्या हुआ कि इस स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, एक ऐसे खराब चल थी, दोनों तरह कथा आती है। क्या है सतो भगवान जाने, परंतु महाराज भर्तरी बहुत प्रिय थी। वो सुनते हैं कि राज महलों में ही महीनों तक पड़े रहते, राज का काम भी नहीं देखते, इतनी स्त्री में आसक्त थी। और विद्वान तो थी, व्याकरण में राज भर्तरी का मत आता है, कारिका आती है, व्याकरण पूर्व अधिकार था, ऐसे संस्कृत के विद्वान भरत यही शतकत्र है ही, ऐसे विद्वान थे। तो स्त्री में लगे रहते थे, वो स्त्री मर गई। मर गई तो बड़ा दुख हुआ, जहाँ प्यारी से प्यारी वस्तु चली जाती है तो मनुष्य तनक जाते कनक तनक धन जाते तन कष्टते घर मानस मर जाए, तीन धका से रामदास सकल विकल हो जाए, धन से बचल जाए, बहुत धन चल जाए, शरीर में कष्ट आ जाए बचो तो मरना है, जी नहीं सकते, अथवा घर का खास आदमी मर जाए, ये तीन धक्का लगता है, धक्का तीन धक्कों से सकल विकल हो जाए। जब रानी को लेकर के चले तो ये साथ चल दिए कि महाराज आप बैठो, राजाओं की रीति है, राजा मर जाता है तो राजगद्दी पर दूसरा बैठता है, तब वो उठाते हैं उसको, और रानी मर जाए तो राज साथ जाने, साथ ही चल दिया। लोगों ने समझाया क्या कर रहे हो, क्या क्या करते हैं, मेरा जो कुछ आधार था वो आज चला गया, तो अब संसार में हटाना क्या फालतू है, संसार में सती होने की तो प्रथा है, पर मैं सता हूं बस, साथ ही जल जाऊंगा। बहुत समझाया बुझाया, बड़े विद्वान को समझाना कुछ नहीं माना, नहीं माने, पजा वहां चले गए, चिता जलाई गई, रानी को रख दिया। अब वहां पर रो रहे हैं, इतने में एक देखा साधु आ रहा है, उधर हार साधु आ रहे, देखा तो लोगों को पता लगा कि साधु आ जाए तो समझा दे, हम तो हकम मुसद्दी समझदार पंडित ये तो काम देते नहीं, कोई बाबा जी आ जाए समझाते, क्या राजा क्या हट पर पड़ गए, राजा हो आप क्या कर रहे हो। बाबा जी आ रहे थे हमारा, तो कहते भाई संत आ रहे हैं, संत भर्ती नहीं देखा तो जो नहीं देखा, उसके हाथ में एक हांडी थी, एक हांडी बात मिट्टी की, ऐसे कमी फूटो बात मिट्टी की हांडी, वो हांडी बनाई तो सारे सब्जी फूट गई, हाय हंडिया हाय हंडिया, रोने लग गए। भर्ती कह रहे क्या है क्या, महाराज एक बाबा भर रो रहे, क्या हुआ पूछो, कोई जागर में क्या होगा, हाय हंडिया हाय हंडिया, महाराज वो रो रहे, अरे तुम समझाओ कि महाराज तो चलो भर्ती हरी गए, बाबा जी क्या कर रहे, हाय हंडिया क्या हुआ महाराज, कि मेरी हांडी फूट गई, कि एक हांडी फूट गई, अरे एक नहीं तू सोचता नहीं है, मेरे पुस्तक रू कपड़ा रखू शीर से और वर्षा आवे तो इसके भीतर कैसे रख दू, फिर वर्षा उड़े पहन लू, मेरा खास रखने का खजाना वस्तु रखना स्टोर जो कहती वो मेरा था, ये कुछ लगा और प्यास लगे तो जल पी लू, स्नान करना जल पर स्नान कर लू, और भोजन मिले तो मेरे भोजन कर लू, मेरा रसोई घर चला गया, मेरा महाराज खास खजाना रखने का मकान चला गया, मेरा तो सर्वस्व चला गया, कि महाराज मिट्टी की हंडिया अपने मौजूद भाई, ऐसी मिट्टी की हंडिया नहीं, वो तो हंडिया फूट गई, अब तो मैं तो मरूंगा कर जाऊंगा, कि महाराज आप क्या करते हो, आप कहो जी की हंडी मत आए नहीं, कह भाई वो नहीं वो फूट गई अब क्या करो, बड़े मुश्किल हो रही। राजा दर्द कहते महाराज क्या है हंडिया के लिए, क्या हुआ तो एक हंडिया के लिए क्या रोते हो, बोले मैं तो रोने से ही काम चलाता हूँ, तुम जलने के तैयार हो गया। एक हांडी फूट के क्या कर, राजा को कोई किसी राजा का कन्या नहीं है, तेरे पास हांडी नहीं मिल सकती क्या? मैं मरता तो नहीं हूँ। अरे क्या है हंडिया की हांडी फूट गई, क्या हुई है, क्या हो गया इसमें? तो चल साल चल चलाओ। और रोजन का महाराज राज है वाज है वाद, रानी की तो चिता पर पड़ी है, तुम्हारे मर जाओ जिस गुरु चल दिए बड़ा साल। अब वो जब धत्ता थे बैराग है में, ये भरतरी का श्लोक है, ऐसे बैराग गया घूमते घूमते काश्मीर में पहुंच गए। ओ घोर बढ़िया शरीर कासा कपड़ा पहनने के लिए मस्त अपनी मौज में जा मिल जा भिक्षा पा ली अपने, तो सुंदर शरीर भैराग तेजी का कुछ पास में दस्तों नहीं। लोग बड़ा आश्चर्य करते कौन है, कहाँ कहाँ है, क्या पता है। काश्मीर में शहर के पास में गए वहाँ, तो वह एक कुआ था जल का, जल उस कुप का जल बढ़िया था, तो राज में वहां से जल जाया करता था, तो वहां किसी से कह दिया जल ले लिया स्नान कर लिया, वही समुद्र पर बैठ गए अपना नित्य भजन करने के लिए बैठ गए। राजा की सखियां आई सहेलियां वे जल भरने के लिए, दासियां वे जल भरने के लिए आई, देखा तो बाबा जी बहुत विचित्र बाबा जी, ये तो राजा के भी शौक थे साधुओं के सत्संग करने की, तो वे जल भरा नहीं भरा ले डरी डरी पहुंची, कह रहे महाराज एक बाबा जी बैठे हैं, साधु का क्या पता, बैठो साधु शहर खैर की खूंटी और सली और फौंद की बूटी पहुंच ले सर, क्या पता लगे किधर जाएगा, तो बैठे महाराज आप जल्दी करो, और बड़े से संत है और वे चले थे, फिर खोज नहीं मिला, पता नहीं लगा कहाँ गए, घर को तो पूछ ही ले ठिकाना भी उन्हें क्या पता लगे ऐसा। तो राजा ने कहा कि जाओ, मंत्री को कहा कि देखो हम तो तैयारी करते हैं राजा को जाड़ा करने में ढंग से, तुम जल्दी जाओ, कौन संत है कैसी बात है। तो मंत्री पहुंचा देखो रे ये तो हमारे मित्र, साथ में हम पढ़ते थे, वो मंत्री हरी है, तो गए सामने बैठे मस्ते में, यूयम वयम वयम यूयम इत्यासित मदिरा वयो किंजात मधुरा ये न यूयम यूयम वयम वयम। कदे एक दिन वो था साथ खेलते थे यूयम वयम, तुम हो वो तो हम है, हम है और तुम हो, कहा कहूं करता रुको दो दो देह धरी, मेरे और मेरे मित्र की एक ही नाम करी, मित्रता थी वो देह क्यों पढ़ाई, हमारे में से एक दाय आपको याद है, याद वयम यूयम हम तो आप है, यूयम आप हम है, इत्याशीत मति रावय हो, इत्य अपने दोनों की बुद्धि थी विचार थे, किन जात मधुना ये न आज क्या हो गया, यूयम यूयम वयम वयम आप तो आप ही हो गए, हम वही बैठे तो मैं करोगे भजन करोगे, बैठे बात हुई थी, राजा की सवारी आई, पूछा दास गए सब पूछ गए, महाराज चल दिए वहां से, ऐसे घूमते घूमते चले गए, चलते चलते रात्रि हो गई, तो रात्रि में सड़क मार्ग में जा रहे थे, तो किसी हद मैंने पान खा करके थूका, पान खा रहा तो पान को थूक दिया, तो पान का जो थूक था लाल लाल, चंद्रमा की किरण पड़ रही थी ऊपर, चमक रहा था एकदम, उसने क्या वो लाल है, लाल हीरा मोती लाल पन्ना पुखराज होता है ना, वो देखा कहीं लाल है, थूक था पान खाकर थूका हुआ, चंद्रमा की किरण से चमक रहा था, तो देखा लाल है बढ़िया, हाँ माणिक लाल माणिक होता है, लाल भी होते, तो देखा कि बड़ा हीरा बढ़िया है लाल लाल चमकता है, तो वो देखा मान के देखा जो लड़े वास्ते किया, कहते कोई ले लगा किसे मतलब क्या है, कि नहीं अपने किसी सदुपयोग कर देंगे किसी को दे देंगे, एकदम पुतल पुतल हो गया, आप ले लेगा कोठा से, भाई दूसरे किसी किसी हाथ लगे कर अच्छी ले ले हाथ लगा थोड़ू में भर गया रज तज गज तज बाज तद तद संगीन को साथ दिख मन धोखे ला लगे पड़ो पीक पर हाथ। अरे तू तो माणिक मोती दे दाते घर में कम थे आज थूक में हाथ भर लिया रहा वो थूक बुरा लगता है वो अपने हाथ में थूक बुरा नहीं लगता मेला हाथ लग जाओ बुरा नहीं लगता क्या मेरा है मेरा ये मेरा पण है मेरे में दोष नहीं दिखता जहां मेरा हो गया वहां दोष नहीं दिखता यार दूसरे का थूक किसी का थूक अलग किसी का थूक है तो सब कुछ छोड़कर आए माणिक मोती कम थे क्या घर में बैराग चढ़ा तेजी सा बैराग होता है तो हर एक तरह से बढ़ता है दुकानदार है ना सब दुकान जागते तो भी जागता है कोई दुकान बंद है कहीं तू जागे तो भी जागता है सब दुकान बंद हो जाए अब तो बोलो दूसरे कोई दुकान खोल लेगा ऐसे महाराज बैराग चढ़ता है भजन होता है तो सभी करते भजन करता है कोई करता नहीं तो ही करता है कोई नहीं करता तो ही करता उस एक धुने एक तेजी चलती है वो बैराग चढ़ा तेजी से घूम रहे थे मस्ती से स्टेशन तो बैराग का नशा चढ़ता है तो एक मौज आती है आनंद आती है कंचन खान खुली घटमा ही रामदास के टूटो नाई कंचन खान खुली घटमाई भीतर में खानी खुल गई जब भीतर से खानी खुलती है आनंद आता है तो क्या कहे महाराज निज सुख मन होएगी थीरा निज सुख बिन अपने निज सुख आनंद नहीं आता तब तक मन थिर नहीं होता निज सुख आ जाता है तो फिर जाता ही नहीं ये मन है तो हरेक जगह लग जाता हरेक जगह लग जाता हरेक जगह कहते माखी हरेक जगह बैठ जाती है हरेक बजे बैठती है कहते हरेक जगह बैठती बने अंगार पर नहीं बैठती खीरे पर नहीं बैठती अंगार हो ना समो समोता हरेक जगह बैठ जाती है बैठ जाती उसके ऊपर और बैठ जाती फिर उठती नहीं फिर धुआं ही उठेगा कभी उठेगी ऐसे ही बारा सब जगह मन चिपकता है परंतु सच्चा बैराग हो जाए फिर मौज करो धुआं ही उठेगा ऐसे मन लग जाए तो बड़ी कलानी हुई कि क्या करेगा देखे ठीक में हाथ पर क्या आएगा बराबर अब जड़ी कहां से लावे जंगल में तो महाराज ये मन धोखा देगा मन में लोभ भरा रहता है ना कीमत यह संसार कीमती नहीं है मन में कीमत भरी है रुपया बड़ा बढ़िया है मान बड़ा बढ़िया है आदर बड़ा बढ़िया है आराम बड़ा बढ़िया है यह भीतर में भरा हुआ है ये धोखा देता है संसार में कुछ भी नहीं है उसे लगूला आग हवा सब कीचड़ प्राणी मट्टी है हम देख चुके इस दुनिया को सब धोखे की सी ठट्टी है भाई बढ़िया बढ़िया दीद अंदर कुछ नहीं धन शरण महाराज को निर्धन करिए मौज राम शरण संसार सुख दई दिखावे नौ जी संसार का दुख नहीं आ गया सुख नहीं आ गया सुख करे सुख आ गया तो महाराज फंस जाओगे दुख ने कृपा कर दी तो मौज हो गई आनंद हो गया। आज लोग कहते क्या करे छोटा छोरी मानते नहीं बहू मानती नहीं बड़ी भारी भगवान की कृपा हो गई नहीं मांगने पर भी मोह में फंसी हो अरे मांगने लग जाएंगे तो क्या दशा हो गई भगवान की कृपा हो गई जो बेटा नहीं मानता बहू भी न मानते छोरा भी न मानते तो भजन में लग जाओ क्यों गुलामी करते हो सब कृपा करके आपको भगवान की तरफ ले जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। बूढ़े हो जाए छोरा ये कर दिया ये कर छोरों को होता है आफत काम बिगाड़ लेते तुम सब राम राम करो सत्संग में जाओ ऋषिकेश में चले जाओ गरीब घर में धनी घराने में मैंने देखा तो बहुओं को सास आती नहीं वो टोकती यूं करो यूं करो यूं तब तुम्हें क्या मतलब वे कहती है माँ जी को काशी भेज दो और आदमी साथ में नौकर रख दो वहाँ काशी पास अच्छा है काशी पास मतलब आफत छूट जाए फिर भी छोड़ दी केड़ा छोड़ दी बैठी वही महाराज अनुकूल हो जाए बेटा बहु सब करे तो मुश्किल हो जाए बूढ़ा माली बैठा है छोरा छोरी पोता पोती पितर के चले गए पेशाब करेगा तो ठीक करेगा छोरा खुशी हो रही चीज रहा छिपे चल दो माजी राजी हो रहा है ये दूसरा है हमारा सुनिए मोह में ये मोह जाल बड़ा मुश्किल है ये सबके होता है आपको गिरता होता हमारे साथ वाले इतने लोग आते इतने सुनते इतने हमारे कोई हमारा नहीं है महाराज जब काम अपारे को जरूरत को तो बता तो तैयार सब ही सिट है नलियों को भूल के ना मरे संसार मिलो सिट तक फिट अपना अपना है मेरा है मेरा असन में वसन में भारिया में बंधु वर्गो में तीर में कुर्बान काल भगो अंतिम असन में वसन ये भोजन हमारा ये कपड़ा हमारा ये मकान हमारा है मेरा मेरा संस्कृति में कहते हैं मैं असनम में वसनम में भारिया में बंधु वर्गो में ये मैं करते बकरों खा जाता है तू भी मैं करते मौत रूपी बकरे खा जाएगा अभी तू मैं करते रहेगा तो ये है संसार मेरा है ये मेरे देश में लाजा तो है गजे ये रे भय मंदिर ये मेरे थाती और ये मेरे कामिनी के लिए करे नहीं तो ये मेरे सेवक है दिन राती ये मेरे माता पिता पुण्य बंधव ये मेरे पुत्र ये मेरे नाती सुंदर वैसे ही छाड़ चलो तेज गरी बुझी जैसे तेज घर में खत बंदा इसलिए मैं मेरा करता है यूं करते करती उसका तो अचानक मारे ही कान अचानक चपेट की हो ये घड़ी के में राख की डेरी पता नहीं कब आ जाए कुछ पता नहीं है वो आ गई मैं भगवान खोलो कपाट खोलो अचानक जाना पड़ेगा भाई संसार में रब रहे हैं नाम की महिमा चौ युग संश्रुति नाम प्रभाव परंतु कल विशेष नहीं आलूगा कल युग विशेष माने नाम नारायण परिपूर्ण शांत ये तत्व हर समय हर देश हर काल हर वस्तु हर व्यक्ति हर एक परिस्थिति हर एक घटना में जो वर्तमान रहता है कभी बदला नहीं कब बदल सकता नहीं कब बदलेगा भी नहीं है जो जो है बस इसमें स्थित होने से ही पूर्णता है जो क्षण भंगुर है नाशवान है इसमें चिपक जाना ही अनर्थ का कारण तमाम सहजावस्था है स्वाभाविक है जो सहज सिद्ध है सिद्ध स्वाभाविक ये जितना कृत्रिम है बनावटी सब बिगड़ जाएगा देखते ही चिपक जाएगा जो तारा प्रभात रात में कितना थी अधिक है सूर्य प्रभात ऐसे सब संसारी छिप जाएगा कुछ नहीं रहने वाला है वो परमात्मा है जो कहते हैं और वो ही अपना है ये अपना कोई नहीं है निरंतर मिट रहा है और वो निरंतर टिक रहा है क्षमा वर राम चंद्र की जय मोरम गढ़वन